baronas. Tai baronas vien tar Alenas tokius jau tada riebus, jau nusigano, o tie panas nebus riebus baronas. Tie pats apie tą savytę skraido, kap durnas, o jau kap išgražina tada spakonės, tada jau tiesa, tada jau riebus tokius pasdaro, nusigano. Mėsa gardesnė. Ir rudenį, o dabar į tą, dabar unganėvos jau pradėdinėja jas pjaus, va jau šalčiau. Tada pjauna ne ir glistopazė tam. O jau tada anos lygiai tai su blokstą jau kūdos dirbasi. O dabar kap žolės jom navibarti panos gražos. O mūs buvo ir buvo, tos mūsios išsivedė visos, o du mes davėm tris pūdus miežų ir pirkom avitaitį. Kada namų minuvai, tai mes penkelis kažukus, tos kailinius pasivėm. Nu taip gerai ėjo. Paskui jau buvo, nebuvo ten mūsų barono. Nuvėjom mes, jau nuvarėm kaniš fermos. Ir ona vėlai jau papalevojo. Tada Vytaitės atvedė šilčių, dvi baltas. Buvo baronas baltas tokios strogom vėlna gražiai. Ir tas mūsis jūžiukas, sūnus, tas pirko dvi. Ir jam viena baronaitė, kita Vytaitė atvedė. Dvi Vytaitės Jonas pirko. Ir mūsų trys, mama ir dvi dukterės. Ir buvo un kiemo, tvartė labai bala, un kiemo nakvoja ir karvės, ir te pats jau tokis veršalis, ir tokis, ir tos avytės. A tai vilkas visą avytės aš naktį nuneša. Tai tu senį, tai tokia buvo riebi, graži mūsį. Liš per tvorų pertysė, kaboj dar radnikelį, nu te bunklo nenos. O tu jauniklai vienų nežinau kur atkasė rado, o kitos netkasė. O jau tai aučinališ dunčiais pažlaisto, o jūžiuko jas patraukė. Na šestųjų ketvertų jo avytių. Tai dapravo, tai aš verkiau. O iš kada, septynės avytės aš kartą. Ir o anas atajo iš to iš pievos ir sako, kažkuo avytės bliauna. Taip pana sako, pas dairė, legi nepadumo amezri, tai vilkas atais kojytė, šartas atnes šelon vilkų jau. Sako, čarznėmi. Sakė, jis apgi nenorėtų išeit pasdaryti, možda būtų kiek apgynį kurų. Ale, kad nebūtų avytės, tai būtų šiasi karvį išduovį. O būtų jį dar geriau. O tie vyrai taip sakė, dar sako, nebėdavoj po avytėm. O kad nebūtų avytių, tai būtų karvį išdušinį. O tai veršalis buvo taip pat, veršalį būtų. Jau tyčių mane vienas buvo, kalerijų aš žinau, tai vilkaičiai. Kurgi septynė štukas, tai šutka. Aš vienų naktį. Tai nusitaišė. O šaškai, kam nusidaužo. Aš nežinau kartų mūsų, ar lapė, ar šaškas. Tai buvo vytų, bulbose mūsų buvo, ale jau pakasta bulbose. Kab išladėjau vištą, siek vištų nedaukoja, kasgi čia tai dirbasi. Tie paškasi, unarimo. A, čiek daug štukų, ale jau nemenu, kiek tai jų pametė, kiek anas jų padušino.